وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Na katika watu wapo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni, ikimfikia kheri hutulia kwayo, na ukimfikia msukosuko hugeuza uso wake. Amehasiri dunia na akhera, iyo ndiyo hasara iliyo wazi. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dhalika huwa dhalalul ba'id. Badala ya Mwenyezi Mungu, yeye huomba kisicho mdhuru wala kumnufaisha, huko ndiko kupotelea mbali. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih labisa al-mawla wa labisa al-ashir. Umuomba yule ambaye bila shaka dhara yake ipo karibu zaidi kuliko nafuu yake, kwa hakika huyo ni mlinzi muovu na rafiki muovu. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Hakika Mwenyezi Mungu watawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitazo mito kati yake. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda atakayo. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirati falyamdud bisabab فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Anaidhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru katika dunia na akhera na afunge kamba kwenye dari kisha ikate, atazame je bila yake itaondoa hayo yaliyomkasirisha. Wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Na namna hivi tumeiteremsha kuwa ni aya zilizo wazi, na hakika Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa wal ladhina ashraku innallaha yaf'alu ilu bainakum yawmal qiyamah innallaha ala kulli shay'in shahid. Hakika walioamini na ambao ni Mayahudi na Wasabai na Wakristo na Majusi na wale walioshiriki, hakika Mwenyezi Mungu atawapambanua baina yao siku ya kiyama.